داسې ابهام المستقر چې ا ثابت کی په معنا موضوع له شي ا چانا ابهام پر تکوي عن ذات چاغه ما ابهام مستبیتی په ذات شي مذکوره او مقدره شا داسې ذات چې مذکور وي یا مقدر وي مذکورتن او مقدرتن دا صفتینا دی دی ذات دی پورا او تعمیز تقسیم که دوات قسمتا چیو تعمیز آغا دای که دی دا سی ذات نای بحام پر تکریشی ذاتو سوی مذکور وی یا آغا دای چی دای دی دا سی ذات نای بحام پر تکریشی ذات سوی چی دایی تعمیز تا تعمیز عن النسبت یای او تنبل تا تمیز عن المفرد یای بیا تمیز عن المفرد تو خپل میان شي یو هغه تمیز دا چې د داسې مفرد نه وي چې مقدار وي او دا ډېر ودري مي او یو هغه تمیز دا چې رفع د ابهام د مقدار نه کو خو دا ډېر غیر مقدار تو کام وي ښه سمجھ گئے نو دا مقدرتن مذکورتن او مقدر صفتان لذات اشاره الی تقسیم التمیز تمیز یہ تقسیم کدوا قسمتا چیو اگی تمیز کی رفع دیم ذات مذکورنا کو بل ذات مقدرنا لکارت لون زیتن ازا زیتن تمیز دائی پتا غرط لون شای ابحام و پتا زیت سرائی ابحام تشا پیر تشا والمقدرتو لکا تواب زیدن نفسن تواب زیدن نفسن ازا نفسن چی دائی نپا تواب شای ابحام ستا نپ زید ششتا یو مقدر شاید ہے جی یخ شی نسبت و زید اشوائی ہے پاچھے بھام دائی آتا دائی اشائی دا سو یہ توابا اے اشائی منصوب الہ زید شدہ آگا شائی چی نسبتی وچا دا شوائی ہے اس آشائی چی منصوب الہ زید آخوٹے شاید ہے کدائی شی اے زید سکر متعلقاتی جس آ علم دائی آ کم شاید ہے بوشی کنا نسیوی ہو چی نفس دائی اشائی منصوب الى زید کی شد ہے عامل خیص نفس نفس و طبیعت پہ زید ڈرس رائے شد ہے نبو بھی نہیں فا انو فی قوت قولنا دا پا قوت دی قول دیمیشہ جتواب اشائی منصوب الى زید او دا نفس رائے فاول ابحام عن ذالک اشائی مقدر فی ذکر بدا شائی ابحام ہو چی دا شائی منصوب الى زید تا شائی دی دو چی نفس سمجھ گئی نو رفع دی ابحام دا غا تعمید دا تا پا حقیقت شا تعمید عنین لکه چې توابه نسبت و زید شوی دی دا شی ابحام و آئی ابحامی پر فل اولو دا اول قسم تک غا تعمید چی دی مفرد نوی دو خود ذات مذکورا نوی اول اول من تعمید و اومی فول ابحام عن ذات مذکورا چی دا سی ذات نا کچھ ازاد سوی ہاں نو یرفعوه عن مفرده درفع دی ابحام نیچا ناکو دی مفرد ناکو مفرد میں دا مغالبا دولتا اعتراض ورې دیږي چې څوک پارین تعریف چې کا چې تمیز ما حرف او ابهام هغه ابهام چې په معنا مزلوشي او چې د چا نه ابهام پرته کوي د ذات نه بیا ذات مفرد مقدار دی دا د دم لمیږي دا ابهام په چاش په مقدار مفرد څه څه هغه مفرد مقدار دی او ته وی چې مونږ نه مزر او نه باندې ته کې ته چې خدای غوڼه یو باندې دې کې غوڼ یو مقصد دای چې رفع دې بام دې یې بام کوچ مستقر وي په معنا مزر او شه واه او به مستقر مونږ مزر او شه خدای په مفرد مقدار شه بام دی خدای غاده مفرد مقدار مې بام دی خدای هغه معنا مزر او شه دی وای څنګه نو دې نه بام تکو ته کوي عن مفرد المقدار دا غالبا دی دا څه دی فل اولو اول قسم تقسیم جدائی دا آغا دا چه رفع دی ابحام کو دی ذات مذکورانا خوب ذات مذکورانا شدی چانا کو دی مفرد مقدارنا غالبا دی مفرد مقدارنا غالبا کو اکثر دائی چه تایمیز وکی کیجی دی ایگی مفرد پرایو چاو سوی مقدار یعنی بیهی ما یکابل جملہ دا دفت اعتراض حاصل دې تر زده دی چې دا ورسره تکیم مثالونه ورکاوي 20 درهم او منوان سمنا او دارنگے دا منوان مثال دے ورکڑا دے عشرنا مثال دے سدائی دا خو مفرد مقدار ندی تا یہ تسنیادو بلد ملحقات دے جمع ندو عشرنا خو جمع دو معنی جمع دو او منوان سدائی تسنیاد ہے دا غرفا دے بام دے مفرد نوکا کہ دے تسنیو دے جمع ناوکا دے تسنیو جمع ناوکا تو خو جی اول دے اگر پر ادمی سنیل نگر کہو چی عرفا دے ابحام دے چانا مفرد مقدار ناکو نخ مفرد مقدار نہیں نوید پر ادمی جو کچھ مفرد سی کس مارو چی دمی دوستا بار بار بھی لے کلا وقت مفرد مقابل دے مراقب رسی الکلمت اللفظ نوزی آل مانن مفرد پرتا مقابل دے چاہ دے مراقب کلا وقت مفرد مقابل دے تسمیو دے جمر دی فالمفرد المنصرف والجمل وتا مفرد مقابل دے چاہ دے یا رب یا نبی وتا مفرد مقابل دے چاہ دے پیش کنا کلا وقت مفرد مقابل دے چاہ دے دے مضاف او شبه مضاف او کلا وقت مقابل دے چاہ دے دے جملے ہر دے پیش کنا نو دولتا ورنہ مراد آگا دائی چھے مقابل دی جملی ہا دائی و دی شیب جملی ہا دائی و دی مضاف ہا دائی دولتا آگا مفرد دائی چھے مقابل دی چاہ دائی تسنیہ و دی جمع دائی دولتا سنیہ جمع دولتا پا مفرد سے تشفر داخل لی پوشش کنا یعنی بہی مقصود دا پا دیگی مفرد سرا ما آگا مفرد دائی یقابل جملہ و شیبہ والمضافہ و دی چاہ سرا مقابل لی مضاف سرا مقابل لی پوشش کنا پرس یو مثال دے ور کوی چ علت تمرتے مثلھا زبدن دا زبدن دے مثلھا دے پر اسو کہ شوی دے تمیز اخ مضاف تے تو ہو جتا مفرد مقابل دے چا دے اے مضاف ہا دے اخ مضاف تے نو دے پر تمیز مثلھا دے پر تمیز کہ شوی کنا دے مثال کرن گے پر تو دا کہ مفرد مثال کہ چا مقابل دے مضاف بھی اخ عین تے دے مضاف دے تو جو بتاو کہ جو بتا دا زبادن چی تمیز دائی دا دی این مسلو لفظ نا دائی خب پکی دی حیثیتی پا حیثیت مضافی چی نو اخلی اضافتی نو اخلی پا دی حیثیت نا گرائی مضاف تایی پوشی کنا پا دی حیثیت آ تمیز دائی دا مضاف دا منا چی پا دی حیثیت بنیوی چی دائی سدائی ہاں لخاز دی اضافت پا شوکی اگر ناول سدنا سبب کیجی ہاں تمیز وکی کیجی سرا دی لخاز دی اضافت پوشی کنا چه دگی مضاف شه ده اضافت ته وجنه ابحام دای و ده تمیز رفا دی اگه ابحام پا مثلو ها شه چه ده از بادن تمیز دای ده پا دگی اضافت شه ته ابحام نشتا من پا خیصت ته اضافت ته نو خلی پا بلکه ده لفظ ده مثلو پا اقبلا تکو ده بیا ده مفرد نشتا ده بیا ده چه نشتا نشتا که می بشتا ده شا والمضافه مقدار ده مفرد و مقدار وی ده صفت مفرد نه اے ما یقدر بی شی دا شی چې پامنه د بل شي څه کوشي اندازہ کول شي اے یو رف بی قدر او یو بیان او پامنه د شی قدر پر وړاندې یو بیان د مقدار د شی او مقادیر کون سی دي مقادیر پنځه است الله سبحانه د شی غلې اے مقادیر پنځه دي مقادیر سی دي عدد کيل وزن مساحت مقیاس عدد کیل وزن عدد مقیاس کسا عدد دائی کیل دائی وزن دائی مساحت زراعت دائی کاج دائی دونے دری گازا مینے یا راحا ما فی سمای قدر راحا ایسی کنا دیو ورغوی وندی غانو سب وریز نشت داس مساحت شوینه او یو مقیاس مقیاس اندازہ کول چې دا د برابر دا شاید دښته ده لکه علت تمراته مثلها په مثل د تمراته زواله وښه کرا نو دا مثل د څنګه مقیاس او مثل د شي شخبه به عام ساتي په کومه نمره مثلیت پاتې شوی دی خجیر مثلیت ته په وزن شدای په رنگ شدای په څه شدای مثلی څه پټه کسی نه کرے شي نو په دې شی باندې کار نه نو مقادیر دا پنځه شی نه دي مقادیر څه دي مقادیر پنځ ان ای جان من تو می شنا پنځه وش میرا دا څه شی شر دی هغه ما ویش ته خبر ده پنځه مقادیر او وزن عدد او کایل وزن زراعت هم مقیاس عدد کیل زراعت وزن ہم وزن دے کتر ہے وزن دے ہم نے کیا غالبا اے فی غالب المواد و اکثرها پا غالب مواد او پا اکثر مواد شے دائی دے مفرد مقدار نہ سوا کی کیجی تمیز لکی کیجی شا دا اے رفع لے بام دفع دے اعتراض اعتراض داور دیجی کی اسرا ظرفیت تشی دے خپل زندے پر رکی الاول چی رفع دے بام دے شان اکو دے ذات نکو خود ذات مذکران تیج دا تمیز چی دے عن مفرد مقدار پیش کنا دا دے ای مفرد مقدار نکو نو خود اول ہم مفرد مقدار دے اول نا دے مگر تدے ہاں او بیا دے مفرد مقدار نکو دا خود ظرفیت تشی دے خپل زندے پر رکی غالبا مانا پا غالب مواد شا خدا مفرد مقدار فی غالب المواد خدا خو ظرفیت شید خپل نه دای چې نه دا اول قسم تامی شرف د ابهام د ذات مذکورانه دا عام دی او مفرد مقدار دا څه دی خاص دی ظرفیت شید عام رو انا ظرفیت د خاص رو ظرفیت خاص رو غته پر د عام دی پر عام په زمند چا شروع غام د خاص شروع غای مفرد مقدار خو ذات مذکوره خالی نه دی ذات مذکوره مفرد مقدار کې دی شي څه کې دی غیر مقدار کې دی شي ذات مذکوره مفرد مقدار کې دی شي غیر مقدار په خبره مې کړه نو اول څه دی چې ذات مذکوره نه رافه دی بام او په زمند چا شي ډیر روسي مفرد مفرد مقدار شاک اکثر غالب دی وي چې دای رافه دی بام دی ایګي مفرد نه کو چا مفرد مقدار وي نو به دي کړه وخت دی غیر مقدار نه کې دی شي په ځکه نه لکه خاتم فزا خاتم عزت دې نکړه ته خاتم دې پورې غاړه تمیز دې کړي خاتم تمیز معلوم دې بوتي دې تشي بوتي دې سپینه زاله سره ورانا په خبره مې کړه خدا مقدار نه دی اکثر چې دا تمیز دې ذات مسکورانه او کی او کی چانه دې مفردا مقدار نه به دې ا رفع الابهام مطلقا خود رفع الابهام دې ذات مسکورانه رفع دی ابهام دی ذات مذکورانا مطلقان چی دو یتحقق فی زمن هذا رفع الخاص دا متحقق کردی پا زمن دی دیگی خاص رفع شی خو فی اکثر المواد دا پا اکثر مواد شده پوچھے کنا وذالک ذکر لان الابهام فی اکثر پتا شی ابهام دیر سرائی والمقدار ایزا مقدار چی دی دا متحققی پا زمن دی دیگی عدد چی لکا عشرونا دیر حمل ایسی ایسی ایسی ابهام دی چی شلط شای دی څل خوښ شي نه کړی چې په درامه درای امام خاطر یې په دمن اندر بیان کوي چې وصیه تی ذکر تمیز العدد او بیانه فی بیا اسماء بیا اسماء العدد خدا په جمی ممنی شي د په جمی ممنی شي دلته نه وي او کله چې تاسو ګورئ چې ممنی ونه وي است نو نو دا بیان وو بس وصیه تی او خدا دې کله ودر پوهې کنا که چې جمی ممنی خو یې است نه مریای اخو در اهم کتب ده کانی په چټش وی شي په دا چټش درې ځای وی شي په ټاپ دا ته تام شول ان شاء الله به داس نو چې په ټاپ یې مې نې درې ځای شي کې په درې ځای دا څه خپل یو خاتم شي تاسو باندې شا وسياتي ذکر تمیز العدد وبيانه في بعد اسماء اسماء العدد واما في ضمن غيره واما في ضمن يا رفع ابهام کو په ضمن د عدد شنو وي په ضمن د غیر عدد شنو وي وزن وي کایل وي مقیاس وي په شکل غیر مقاوی غیر کل وزن لکه رتل لون زید زید رتل چې دای نصف منن رتل بلا شه رتل بلا شه دا نیم من ته شا دا پیمانه د را کوله پیمانه خو نیم من دی نیم من سره دی خدای پجپارې کړي دي خاصیا شي کړي دي شا بهشه کنه مونی ول کافی زو میکیالو سامانیه ته مکا کی یو کافی ست دی یو کافی زو دا وتا مکا کی کړه شا او یو ما کوک چې دی مکو کن تنور دا یی داسې مکیال دا یی سا او سوان و نسن خب چه دایی جی سوان و نسن او نصف ردلن یا نصف رت الى ثمانية دبل سجي الى ثمانية اواكي دبل سجي او نصف وكيا جدو او نصف وكيا او ثلاث كليجات والكليجة منن وسبعة امنان منن والمن رتلان یو من څه دی دوار دوار ورتلو ورتلو ورتلو 12 څه شي نه اوکیا اوکیا مليږي ول اوکیا تو استار و سوسل سو استار او استار څه دی اربع مساکین و نصف ول مسکال درهم و ثلاثه اصبع درهم درو اومه و درهم سته دوانک و دانک کراتانی ول کرات نو چي جو جان دي تا دا خدي تو تم سو جان دي کسو کسو جان تم سوج مين نشتا بشي او تم سوج ده حبه حبتان دوي داني دي ول حبه تو سوت سو سوم من درهم و جزء من تمانية جنو اربع من درهم بچه دا خدي بار خلصي هو غادا شا ورد لو نصف من ونحو من وانس سمنا او دوا مانا څه شي دي مو سره غړي دي دا د چا مثال نشو یوه دي دوا سره د وزن ولا دي کارتل دی او کا دغه چې هرتل نیم من دی منو دوا مانا صحیح شولا او کایل د پر مثال دا شارخ ور کوي کفي ځانې دوا کفي ځم سره بور دي زراع د پر مثال لک زراع عندي زراع صوبا ویني او مقیاس پر مثال لک عالت تمرات مثلها زبدان یا زبد زبدان شا دفعه دی اعتراض اعتراض ور دی چی سا دغ منوان شخو کوئی ابهام نی زکا یو رتل چی دای نیم من دای دوا رتل آسا شپر یو من شو تلویر رتلا دوا مناش او عشنا خوا شلطه یه نینا تنا پوسی یوشنا لونده کوی ابهام نی مثل دشی مثل شتیب همه دیدا شایی دیگه مثل ده پا مثلیت شخو یکی مقدار یکی پا پنامونا ده ها پا دا شخو ابهام نشتا ابهام خو پا دیگه مقدور شدائی پا مقدار شنشتا من خو مقدار معلوم معین شای دی رتل مقدار معلوم دی پښه کنا 20 ضعف 10 20 دلاسه 24 24 نه کنا پښه پتہ 20 شته به همستا شلته یی پښه کنا منوان چی دی دا معلوم دی منوان چی دی ضعف منن 24 دی چا دی یا من ته او رتل چی دی نصف من دی مالیم دی نو په درسته به هم دی چې داسه خو نشته به هم خو دلته د مقدار نه د خپل معنا مو زلاونه د مراد بلکې په معنا دی مقدرات سره مراد دی مقدار مقدر معنا دی یې رتل نه د مقدار نه دی مطلب څه په کې دلته شته کنه څه شته کنه یې رتل نه د وزن نه دی مراد دی حکیم شای چې پرتل سره تلشی چې یا غا مانی دی یا غړی دی یا بل شای دا حکیم نه دی عام مراد دی منوان نه ثق مرادی دوا مانا چې حکیم په مان باندې تعلل شي مان مالین دی مان مالین دی سر څه دی مالین دی او عدد مالین دی 20 خو 20 د دانې مجید 20 دی څه شي خو دا خو مقدرات دی دغه چې رفع دی به موږ کله دې ایه به مې نو کله چې مرا مزلو دې شي شي دې دې شي مرا مزلو خو څه ته مالي مالي پښه به موږ سره چې کوم شي شي به هم د مقدرات دي او خو مرا مزلو نه دو ای مرا مزلو نه دو تو څه ول چې تمیز ما يرفع الابهام المستقر چې ثابت دي په مرا مزلو دغه مرا مزلو نه دي دغه مقدر هم نه مجه دي ذکر دې مقدرات نام مقدر ذکر دې مقدرات ذکر دې حال مراد نه محل نه نا ذکر د محل د مراد نه حال نه نہ بھیج کر نو ذکر دے مقدار اور نارا اور مراد مقدرات داخل معنی مزرو نبی نور فدی امام تو جے ذات مقدر نہ ذات ایک ابہام کو جا مستقر منا مزرو شی نہ منا مزرو شی ابہام نستا سمجھ گئے کنا دا اعتراض نو اے دے پر دایو کو چوج دولتا مراد دے مقادیر نہ مقدرات دا منا مجازی منا مراد دو خدا منا مجازی منا مزرو دو کا وضع شخصی نشتا وضع نوعی فی المجازات خوشتا وضع نوعی وضع نوعی نوعی فی المجازات چاہتے ہی دا قیدہ دا کہ وہ پا مواجہ شو دا شہر آقا لفظ چی استعمال شو مانا حقیقی متاظر آمی نو مانا مجازی و خلی چا مناسب آئی مانا خیقی سر نو بیدی نو دستی وضع شرا پشکن شو وضع شر اللہ وضع نوعی فی المجازات نمی خبر تھا جی رفت افامی دی مانی مزلاؤنا اوکر دا مانا مزلاؤ دو پوزا نوی سرا کپوزا شخصی سرا نو پوچھے کنا والمراد بالمقادر فی هذه صورت هو المقدرات یعنی ویلی مقادر پخبر نی مراد مقدرات مراد دی لانا قولو کا چاہین دی اشنا در حمن وارد من زیتن وکفیزان برن وزراعون صوبن وعالت مراد مصر المراد بی المعدود معدود مراد دائی دا معدود سے یہ ہے شنو مالین دی شل خود دی دا شل سیک ورا مراد ہے نو معدود مراد ہے دا رنگ و موزون والمکیل والمزروع والمکیس لا غیره پیش کنا کتے چھ بدش بیو دا نستا کتے بدش نو ایفے مجاز اپ شمو جرا مرا فدی میں منا مزرا ونا سمجھ گئے اعتراف اور جی مقادر سی دی دین دا مصالح سی مثال لے کر دی درے درے مثال لے کر دی پاسے ور کڑی صرف دی دے وزن ولا دے دے سالویر دی خدایی زکا دای نو شایی چه دا خودبر سخوا و سایع تی تکا وکا دا دستی تریش دا دولتا مثال نا دری برکلا دری مثال نا برکلا دی دی رتلون زیتن شا او بل دی منوان شا او بل دی چا شا زبداوی میسو لحا شا زبدا وشلا دا وجه تدو یہ مساخت ولا پریش مساخت جنده دی کرکنه اور سرا بلی چک پریش دی عادت کیل کسی زانے بور نخل دا شاگر دکر کرائے ماتین خود نہیں دکر کرائے ماتین خود کیل نہ دکر کرائے نمی سائل لگے مونو ہیل نہیں دکر لوہ دے پر رہ جاؤ خاصل دے جو بید آگئے چھ دولتا دم مقصود دا دائے چھ دائے آغا سما ذکر کوی چھ آت تام گرد دلی بی اور یہ گناہ سے تمیز رو گلائی اثر سے دا رتلون زیتن سے دا زیتن تا نصر چا گرکو تو فل نشتا نشی بھی فل نشتا چا عمل ہوکو چا نصر درکو نو دا پا زیتن شیطا تا نصر چی رغلائی دائی دا دی تشبیح دفاع مفول دی وجنہ دائی ای تشبیح بالمفول دی وجنہ دائی دا دا سوشل اللہ چی دا مقش اسم یور تام وگر دنا پا چش سرا پا تنوین سرا ای تمام دی اسم سمارا دو چی اسم سرا دی گیشی بیا مذکیجنا تمام دے اسم سمانا دو چھے سرا دے شری چاہ پر کمیش سرا دائی سنگر گلے دائی بیا سنگر مضاف نگر دا دے تمام نا اور اسم چھے تام گردی دا پاس شہی نسرا گردی پادرے تنوین نون دے تسنیے نون دے جمع دا سیوشو او غا اضافت تنوین شو نون دے تسنیے دے جمع شو پدا سرا اسم تام وگر چه دا شایی نایی پر شدا اسم بیا نمزاف کیجی نا تکرار دا مزاف جایز دای سورتن پا خبر امیل کنا او چنون دا تسنیه نون دا جمعی بی دا هاں اسا بیا مزاف آقا اسم بیا مزاف نگزی جیسی بزر مزاف کوئی نون دا آنون دا تسنیه نون دا جمعی و تنمین کئی مقام تنمین تا پا اضافه سرا سوی ورزی جی کنا ورزی جی ای چه دا بی پر شدا اسم سنگر مزاف نگر دا اسم سو کرده دا تام وگر دا ایسن شا دگی اسم مثال دا شل کا فعل اے دگی متمم مثال دا شل کا فاعل فعل پچا سرا تان کر دی فاعل سرا دا تنوین یک ای مقام تنوین دا شو لکا سا لکا فائل سا او رست تعمیز چی ذکر شدائی پا مرتبہ دی چاش مفول سا تیدی وجه ندائی سم سو کرده دا گیرت نم نسا برده دا مشابش دی فیل سرا قدی سرا نمیز امو تمیمات و شای او متمیمات دا شای نوی یہ دی وجه نا متمیمات اسم سیوی دریوی نو دن مثالینا دی وجه نا دی وزن دعا برده د وزن مثال نه څه ورته چې مقصود دا هغه مثالې تعداد تیر کول نه دي یمو مثال صرف د دې کې شاعر بیان مقصود چې پته را اسم څنګه ګرځي تام ګرځي هم ته ماته ته بیان آی یو تلم زیتن شو یو منوال سم نن شو او یو على تمره مثلها مثلها شو مثل مضاف ته دا بیا سره د اضافه څنګه ګرځي مضاف نه تام شو نو دغه درې مثالې ورکول مقصود وي دی وجه نه ځنه مثال نه کول ذکر زکه چې موږ واه مقصود چې کیو واپ تیر کراش اې دی وژنه یا ځنه سرور مقرر روه ور دی وژنه مثال سرور زکه چې مقصود د دې مماصلات مثال ور کول غون نه وي صرف د ایګي شای مقصد یو چې پکې سر دای څنګه کر تام کر دی لبه مینه یو تر د دې ورشي چې الف لام کې دکې چې دا اسم مضاف نه کر زکه یو شرط ته جریز مضاف علی تعریف ته مثال ده نو عندي الرقود خل عندي الرقود الرقود حل فاش كما ده حل تبعي ده الرقود هو طاش على الفلام ترى صرا ده الفلام ده سنه غير دي فقود ده حل ده ده منصوب هاي وحل ده زي تبدي مرفوع بني وتكاتي سا دولت تيك تو تام داي خا مشابهات دي فاعل سلام الرواي ذكا الافلام دي باوال شبه لاحظة لو فايل خد فيلنا تبي ورستي بي فايل خد فيلنا تبي ورستي بي لهذا دعا تشبيه دي فايل سرا دي فيل سرا نرغلا دي وجه نالك برسي خل المرفوع ويشا ومنصبا نطوش غير طبعا سي وإنما اكتسر المصنف على أمثلة الثلاثة بدري مثالنا من دي درز اكتفاء وقلع فشي كان خد عددنا ما سواتا كي ذكا لك وجه يصرخ بتالوري مثالنا دي عددي ذكا نكا ذكر سوچ كوا قبلتا چه یک منتخب علاوه رسول الله کنه ذکر کړه دای نو هم مثال لا درن نور ذکر تی تلوی رتی بار خل دا کنه لانه کان مطمح نظر دی زکا د مقصود مطمح نظر او مقصود النظر د تنبیه په دا ور کول وی تنبیه په نامه علی بیان ما یتم به المفرد چې په کوم سره مفرد تګر دی او هو تنوین کما فی رتل زیدن یا نون د کما فی منوان سم او اضافه کما فی علی تمره مثلها زبدا یا زبدا زبدا ولهذا ادي وجنا چې د داغه متممات دی وشي لم يستوفي اقسام المقادير اقسام المقادير غو ذکر نکړ وکرر بعض ازنه غیر صد پښه ذکر وکرر پښه نه به دي چا وزن څه کو اي دوه ور ذکر کو وزن دوه ور ذکر کو رتلو نو منوان و معنا تمام الاسم معنا دي تمام الاسم دادو ان يكون على حاله چې دای په داس حالت نه لا يمكن اضافه معها چ سره دې خلق د اضافه نوي ممکن نوي پوښ کنه ول اسم المستحيل الاضافه مع التنوين او هغه اسم چې مستحيل الاضافه سره دې تنوين وي اې سره څه ګرځي اې تنوين ونو نه تسنیته ونو نه تسنیته ول جمع ونو نه چې تسنیو ول جمع دي و مع الاضافه کته چې تاسو مضاف درو شوی چې مضاف هو لا اضافه ثانيا نه صورتن اگر چې معنی مضاف شي خو صورتن د مضاف هو اس فائدہ تم الاسم بهذه الاشياء چکر بدل شین سره تم تام کر شب الفلا ایسا تم شب شو فعل کرا لک فعل چ تام گدی بر فاعل و صار به کلام تام و بصر کلام تام گدی کرا فیشا بی تمیز الاتی بعد او المفولا نو داور تر تلی تم تمیز چاون سلام شب شو ویل لو کو عبادت تمام نے صدقہ جدی تمام نے سن اور سلام کشن لک مفول حق ان یک ابا تمام الکلام لک مفول حق دادو چ تمام نے کلام اور تر دریمی پوچھ کرا نو فاین سے بو دیو اسم تصویر کا فاین سے بو دگی تمی سن تصویر کا دگی اسم تام قبل ہو ویل ل مشابہتی الفیل التامہ زکہ دیم مشابہ شد فیل تام کرا بفاعل ہی وعادل اشیاء ودا شین جدی کتے جی صدق پال فرام سلا اسم تام تام کر دی وک دا شین جدی ان مقام مقام الفاعل لکون فی اخر اسم زکہ دی اسم پتہ شد کما ان کما کان الفاعل عقب الفعل لک فاعل تی ورس چرائی الا ترى ان لام التعریف لام التعریف چدی الداخله على اول الاسم شدا اول اسم من تبع وين كان يتم بها الاسم اگر کپ اسم پدا سره تا گدا فلا اضافه معها خود دغه سره مضاف نه کرے ولا ينتسب تمیز انو بیا تمیز دسن نورت سن کر دی زکہ چے فائل کرا سن نشتا فلا یقال ذات نشی عندي الرقود خلل نے مثلا یو مارٹ یا یو جای تے شایدو خلل سرکارو خلل نہیں جو لائے منصب جو لائے ویری زکہ چے دی الرقود چیز تو کتام در دلا دے خوشا بیت چا سن نشتا فائل سران دا اون دی فل سر زکہ چے فل فائل تام کر دی او فائل نو تا خو دی فل نورت دی بولتا الف لام من تام کر دا او دا کو مخش دی مدخ نشه چې دای مصاب مشابید فیل سره شو او د غالب فن مشابید چې سره او د مشابید مفول سره او نه داس مصوب نه ګرځي بلکې دا فی عندي راکود خل مرفوع یې ها فیفرادو بس نه